رسول الله سلام عليه يا رفيع شاني ودرجي حبتي جيرة العالمين يقوها إلى الجود والكرم يقوها إلى الجود والكرم Siiraman kalawan muci maring pengiran kang paring rahmat lan kanih matan dino wangine dan ngaji syariat bloko kur pinter dongeng nulis lan moco tembe burine bakal sengsoro apal Quran hadis seneng afirke marang liyane kafir dewe dadi kateke yen isi kotor kotor hati akale gampang kepucu nafsu angkoro ing pepaisi kebiaring dunyo iri lan meri suki dan tonggo kang padha rukun aja dasiyo iku sunai rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita.